Czy będziesz bluźnić, czy dziękować prosto w niebo? Jak można skruszyć ten pozorny ład? To trwa już krok za krokiem, ślad w ślad. Zapamiętasz, że był tu ktoś.